Bueno, egia esan da, ba, albiste oso ona da Irunentzat olako jaialdia edukitzea, 23an, punta-puntako partidok izango ditugu, ba, Estelarra, Ezkurdia Martija eta Jakaranguren, ba, txapeldun asko daude ba, lau pelotari hoien artean, eta gero ba, promozio ligan beste partidu oso interesgarria, ba, Ekaikoa Morgatxa eta Esposito Bikuña, momentu honetan ba, Esposito oso mailonean dabil, eta Bikuña ba, entzun dugunen bezala, ba, aspe daukan horre ba, pilotari kutxuna dela eta bueno, ikusiko dugu hemen Irunen. Egia esan da ba, azkeneko bolada hontan ba, pilota egiten ari garen apostua oso, oso handia dela, gero eta pilota jaialdi gehiago ditugu hemen Irunen, bai mutien eta bai emakumezkoenak ere izan ditugu, eta ba, hori esan nahi du ba, lana ondo egiten ari dela, frontoia oso ondo dagoela, eta bueno, nire uste ba, pilota saleak ba, oso gustora egon beharko lirateke ba, Irunen egindako egiten ari garen pilotarekiko apustorekin.